Não. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Муамар Кадафі мёртвы. Мы чакалі гэтага доўгі час. Гэтымі словамі Махмуд Джабрыль, кіраўнік нацыянальнай пераходнай рады Лібіі, сёння афіцыйна пацвердзіў весткі пра смерць зрынутага кіраўніка. Медыі распаўсюдзілі як фота скрываўленага чалавека, вельмі падобнага да Кадафі, так і відэа, на якім узброеныя байцы цягнуць параненага, праўдападобна, Кадафі. Інфармацыя пра апошнія хвіліны жыцця палкоўніка супярэчлівая, і я прашу майго калегу Сергея Бламейку падсумаваць паведамленні. Падзеі разгортваліся наступным чынам. На досвідку 20 кастрычніка калёна аўтамабіляў Кадафі і яго бліжэйшага атачэння паспрабавала пакінуць родны горад палкоўніка Сірт, які ўсе апошнія тыдні быў абложаны паўстанцамі і зазнаваў удары паветраных сілаў НАТО. Спрацавала НАТО і на гэты раз, бо менавіта натаўскія самалёты нанеслі моцны паветраны ўдар па калёне Кадафі. Паведамляецца, што падчас атакі НАТО палкоўнік атрымаў некалькі цяжкіх раненняў, у тым ліку і ў галаву. Паведамлялася таксама, што ў яго былі перабітыя абедзве нагі. Затым адбылася моцная перастрэлка паміж паўстанцамі і групай Кадафі, падчас якой Кадафі памёр. На гэты момант ужо распаўсюджаны фотаздымак забітага скрываўленага Кадафі, які слухачы могуць знайсці і на нашым вэб-сайце свабода.орг. Сябра нацыянальнай пераходнай рады Абдэль Маджыд Млехта распавёў, што адзін з сыноў Муамара Кадафі, Мутасім Кадафі, забіты байцамі новага ўраду ў часе аперацыі па захопе яго бацькі. Ён спрабаваў казаць супраціў, паведаміў Млехта. І прэм'ер пераходнага ўраду Лібіі Махмуд Джабрыль паабяцаў дамагацца ад суседняга Альжыру выдачы іншых членаў сям'і Кадафі, якія знайшлі там прытулак, яго жонкі Аішы і сыноў Мухамада і Ганібала. Сергей, якая рэакцыя сусветных лідараў на навіну пра смерць Кадафі? Генеральны сакратар ААН пан Гімун заявіў, што гібель Кадафі – гэта важная вяха для Лібіі, але ў той жа час гэта толькі канец, пачатку. На яго думку, цяпер усе лібійцы павінны аб'яднацца ды імкнуцца да прымірэння, а не да помсты. Прэзідэнт Еўракамісіі Жозэ Мануэл Барозу выступіў перад журналістамі ў Брюсэлі і заявіў, што смерць Кадафі – гэта канец цэлай эпохі дэспатызму і заклікаў да прымірэння ў Лібіі. This marks an era, the end of an era of despotism. Гэта азначае канец цэлай эпохі дэспатызму, і я веру, што настаў час скончыць з гэтай эпохай, таму што лібійскі народ пакутае занадта доўга. Я спадзяюся, што цяпер народ Лібіі можа ва ўмовах свабоды будаваць новую дэмакратычную будучыню. Вось чаму мы заклікаем нацыянальную пераходную раду праводзіць на шырокай аснове працэс прымірэння, які дойдзе да кожнага лібійца і забяспечыць дэмакратычны і мірны пераход у гэтай краіне. Адгукнуўся на навіну пра смерць Муамара Кадафі і старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузак. This is a good and long awaited day for Libya. Гэта добры і доўгачаканы дзень для Лібіі. Кадафі прынёс шмат пакутаў лібійскаму народу. Болей яго не будзе. Сённяшні дзень азначае новы імпульс для правядзення дэмакратычных пераўтварэнняў, для стварэння часовага ўраду. Заявы зрабілі дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон, прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон і іншыя палітыкі. Ну, я дадам, што пасля смерці Кадафі весткі пра яго месцазнаходжанне таксама розніцца. Паводле брытанскага канала Sky News, цела Кадафі знаходзіцца ў адной з мячэцяў Місураты, а па другой версіі выстаўленае на ўсеагульны агляд у гандлёвым цэнтры ў Місураце. Фінал Кадафі – гэта урок усім аўтарытарным і жорсткім кіраўнікам. Так можна падсумаваць рэакцыю беларускіх палітыкаў, з якімі гутарыла Галіна Бакунчык. Былы кандыдат на прэзідэнта і былы палітзняволены Дмітрый Вус мяркуе, што гібель Кадафі – шэрагу канца кар'еры жыцця найгоршых дыктатараў сучаснасці. Очень упрямый, неадэкватны ў сваіх паступках і паведзенні. За власть он готов был держаться любымі сіламі і даже пажертваць, чтобы такого держаться у власти. Неправильно власть так удерживает таким незаконным методом. Он мог сделать переходное правительство, уйти от власти, и не надо было доводить до гражданской войны. Он в Ливии. Недемократичный подход был. Поэтому и кончина его такая же постигла. Как Милошевича, Кусейна. Я думаю, и наш лидер Лукашенко тоже об этом должен задуматься, что он должен передать власть демократическим путем, не доводить республику до гражданской войны. Политолог Александр Класковский смерть полковника Каддафи прокомментовал гэтак. Это закономерный финал диктатора. Причем, зауважьте, это лидер, який лічився харизматичним, який шмат годов у железному кулаку тримав країну. Плюс фактично він винищив усілякую політичну альтернативу. І ось ягоний фінал, він такий урок іншим авторитарним і жорстким керівникам, тому що некоторим здається, що ось вони затиснули усі гайки і схопили Бога за бороду. Але соціальний вибух у виніку буває знішальним, у всякому разі для того чоловіка, який будує таку піраміду влади. Едуард Скобелєв, письменник і біограф керівника країни Олександра Лукашенки, з нагоди смерті Каддафі виказав шкодування. Це вираження розбою, який твориться в світі. Його підвергли цим мученням тільки тому, що він пропонував, щоб торговля нефтяними товарами, продуктами шла не за доллары, а за золото. Все смугали за свои барыши определенные круги. Вот отсюда все безобразие, вся эта зараза. Вот все, что могу сказать. Правоборонца Владимир Лапкович шкадуя, что у вынику гибели мемуар Каддафи не поустанья перед Международным судом у Гаазе. Шкада, что человек, на якого выписан ордер Международным Гаазским трибуналом, так и не предстанет перед этим трибуналом. Бо, безумовно, важно, как заховывались их эти міжнародні стандарти, безумовно, за ті порушення прав чоловіка, за ті дії, які робив під час своєї диктатури цей чоловік, він заслуговував би повного і безстороннього розгляду своєї діяльності у межах міжнародного трибуналу. Але з іншого боку, є велике сподівання, то, що це кінчення кривавої драми, яка вже от кілька місяців розгортується у Лівії, і те, що це дає сподівання на те, що країна, в якої, на жаль, этим человеком были целиком разбураны и так и не смогли на вот крыху утвориться некая громадянская супольность, некий хамасский институт, сможет их створить с нуля и сможет стать таким прикладом в своем регионе, как от кривавой абсолютно нечеловечной диктатуры можно перейти до открытого громадства и демократичного ладу життя. Конечно, с другого боку, это такий знак усім іншим диктаторам, яких, на жаль, у світі ще хапає, а тим, то, що навіть необмежувана влада, навіть жорсткі уживання сили, навіть порушення міжнародних законів і здійснення таких злочинців, які караються міжнародним правом, не обороняють чоловіка від такого покарання і такого возмездя за свої учинки. Былы кандидат на президента и былы политзняволены Владимир Некляев меркуя, что белорусское громадство повинно зарабить для себя высновы с подеев у Либии. Здійснилося те, що врешті повинно було здійснитися. Обрушилася диктатура, не стала диктатора. Це лёс усіх диктатур, усіх режимів, які трималися в насилі і на репресіях. Вельми великой ціною досталася ливійському народу геваная перемога вельми великим коштом. Мне б особисто, не только мне, я думаю, никому из нас не хотелось заплатить за свободу белорусского народа таким коштом. Тому, поскольку мы еще трохи отрознимся по менталитете, по свядомости от тех людей, которые живут в Африке, треба думать про будущее, треба думать про то, как избегнуть максимума такого развития подей, как все-таки с той ситуации, в которой мы сегодня находимся, мы вышли больше бяспечным шляхам. Лічыць Уладзімір Някляеў. Больш пра канец Каддафі на нашым сайце, а таксама ў вечаровым эфіры. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Каддафі напаткаў лёс Мілошэвіча і Хусэйна. Так пракаментаваў навіну з Лібіі экс-кандыдат на прэзідэнта Беларусі Дмітрый Вус. Асноўная і дадатковая сесія беларускай валютна-фондавай біржы аб'ядналіся. Афіцыйны курс даляра США сёння зафіксаваўся на адзнацы 8680 рублёў. Дэвальвацыя рубля склала 52%. Былы генеральны дырэктар Пінск-дрэву Ларан Арыніч знаходзіцца ў вышуку. Справа наконт выбуху на фабрыцы падышла да завяршэння. Кандыдатура палітвязня Дмітра Бандарэнкі прайшла ў фінал адбору намінантаў на прэмію імя Андрэя Сахарова за свабоду думкі. Бандарэнка знаходзіцца ў медчастцы магілёўскай калоніі. Працягваем праграму. Беларусь сёння вярнулася да рынкавага фармавання курсу нацыянальнай валюты. На міжбанкаўскай валютна-фондавай біржы скасаваныя таргі па льготным курсе для імпартэраў энерганосьбітаў і медыкаментаў. На біржы засталася толькі рынкавая сесія, па выніках якой сфармаваны афіцыйны курс беларускага рубля: 8680 да даляра, 11900 да еўра і 277 да расійскага рубля. Паведамляе Валер Каліноўскі. Старшыня правлення Нацыянальнага банку Беларусі Надзея Ермакова з нагоды пераходу на рынкавы курс паведаміла, што дэвальвацыя нацыянальнай валюты з пачатку года склала 189%. Спадарня Ермакова заявіла, што ад сёння Нацбанк перайшоў да рэжыму кіраванага плавання курсу і спадзяецца на ўмацаванне рубля да 7-8 тысяч рублёў за даляр на канец году. Пад ціскам фінансавага крызісу ўлады былі вымушаныя вярнуцца да рынкавых механізмаў. Чаму гэтага не зрабілі ў красавіку? Адказ Надзеі Ермаковай. Ну, наверное, в апреле не были готовы. Психологически не была готова основа для того, чтобы это сделать. Даже если взять вот с апреля, то много еще было выдано после эмиссионных кредитов. А уже после того, когда было принято решение выхода на единый курс и ужесточение денежно-кредитной политики и эмиссионных вопросов, то эмиссия, в принципе, Национальным банком была остановлена с июня месяца. Почему не приняли в апреле? Ну, наверное, ну не приняли, да не приняли. Бывает же такое. Переход на рынковые принципы дался нелегко, призналася спадарыня Ермакова. Это же очень серьезное решение. Прекратить финансирование тех программ государственных, которые уже начаты. Прекратить финансирование строительства жилья, которое уже где-то дома построены до половины. Это же все были эмиссионные кредиты. Кольки стратила белорусская экономика от такой политики, Надея Ермакова сказать не смогла. Мавляв, это полечить складана, так само, як моральные страты и страты имиджу. Былы старшыня Нацбанку Станислав Богданкевич лічыць механізм курсаўтварэння, на які перайшлі ўлады, сапраўды рынкавым. Адміністратыўнае ўмяшанне ў яго мінімальнае. Але, на ягоную думку, гэта трэба было б зрабіць раней. А так, за мінулыя паўгода краіна панесла сапраўды значныя страты. Я полагаю, огромныя патрэбы. Потери на потребительском рынке, потери на валютном рынке, обесценение вкладов населения, активов банковских, малого и среднего бизнеса и крупного бизнеса. Это все огромные потери. В банках нормативный капитал резко снизился на миллиарды. Многие банки оказались на грани выживаемости. Калі б такую политику, як цяпер, павялі у красавіку, то курс беларускага рубля до даляра склаў бы не 8600, а каля 5000, перакананы Станислав Богданкевич. Если бы не сидели все под веником, если бы понимали меры, если бы своевременно разработали системную комплексную программу и развитие конкуренции, и не вмешательство административного бизнеса, и ограничение госрасходов и бюджетных расходов. Дзейны старшыня Национального банку Надзея Ермакова отказала и на пытанне про тое, калі Беларусь зможе выканаць умовы МВФ, каб пачаць перамовы про новый кредит от гэтай организации. Возможно, и не будет, потому что, скорее всего, даже если мы 100% все выполним, политические моменты остаются. И это, оказывается, самый главный фактор во всей взаимоотношениях с МВФ. Не с той миссией, которая у нас была, а с директорами тех стран, которые сегодня в Белоруссии видят больше политику, нежели экономику и партнерство. Надея Ермакова удакладнила, что мается на вазе вызволение политвязняв, чего домагается значная частка рады директоров МВФ. И она сегодня не скрывается. И той миссии МВФ, которая, значит, вот она предыдущая была, нам в заключении писали, там тоже было, проходила в первом абзаце выпуск заключенных. Это конкретная информация, которая нигде не скрывается, о том, что надо выпустить политзаключенных. Они не хотят выходить. Заявила Надзея Ермакова на сегодняшней прессовой конференции. Расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін паабяцаў, што цэны на газ для Беларусі ў наступным годзе будуць нізкімі. Кантракты на пастаўку энерганосьбітаў у Беларусь плануецца заключыць у лістападзе. Якімі ж будуць цэны на газ для Беларусі, чаго дамагаўся афіцыйны Менск і што атрымаў? Перадае Алесь Дашчынскі. Паводле расійскага прэм'ера, Беларусь і Расія выходзяць на новыя дамоўленасці ў энергетычным супрацоўніцтве. Фактычна завяршыліся перамовы па продажы Белтрансгазу, і цэны на газ наступнага году будуць іншыя. Паводле Пуціна, яны будуць нават ніжэйшыя, чым роўнадаходныя цэны ў мытнай прасторы, маецца на ўвазе прымяненне так званай інтэграцыйнай зніжкі. Аднак паводле Пуціна, бакі паступова будуць рухацца да роўнадаходных цэнаў, яны будуць пасля гэтага паціху павышацца. Але ён не назваў канкрэтныя лічбы, бо апошнюю кропку ў пытанні цэнавых паказнікаў паставяць кіраўнікі Беларусі і Расіі на сустрэчы ў лістападзе. Кіраўнік сталай камісіі палаты прадстаўнікоў па бюджэце Александр Антоненка прагназуе, што цана на газ можа скласці 288 даляраў за 1000 кубаметраў. Паводле эканаміста Георгія Грыца, беларускі бок максімальна атрымаў тое, на што мог разлічваць. Аднак ці будзе гэта выгадна? Даже если мы сохраним нынешнюю цену на газ. Нават калі мы захаваем цяперашнюю цану на газ, то гэта таксама будзе дасягненне, то бок калі Расія хаця б не будзе яе павышаць. Але мы павінны разумець, што тут уступае ў сілу зусім іншы фактар, фактар сённяшняй падзеі. І нават калі цана будзе сённяшняя, суб'екты гаспадарання і насельніцтва разлічваюцца за газ у беларускіх рублях. А ў беларускіх рублях з улікам сённяшніх 8600 за даляр гэта ўжо зусім іншая цана. Таму тут яшчэ пытанне, ці задаволіць у прынцыпе насельніцтва і суб'екты гаспадарання нават вось гэтая ільготная цана. Тут яшчэ інтрыга не вырашылася. Пры гэтым, паводле Грыца, у гэтай даволі цяжкай грашова-крэдытнай сітуацыі продаж актываў адзін з рэсурсаў прыцягнення фінансаў, сярод іншага для разліку па запазычанасцях і плацяжах. Белтрансгаз – адзін з найбольш прывабных і дарагіх актываў, і альтэрнатывы яго продажу няма. Намеснік дырэктара Маскоўскага інстытуту краін СНД Уладзімір Жарыхін мяркуе, што беларускі бок усё ж будзе задаволены цаной, мяркуючы па досыць задаволеным выглядзе Мясніковіча і прынцыповым артыкуле Александра Лукашэнкі ў газеце «Ізвестія». Аднак цэны будуць паступова расці, таму што будуць павышацца ўнутраныя цэны ў Расіі ў боку сусветных. Безусловно, в рамках этого для, например, Беларуси цены на тот же газ, например, они в принципе ведь не могут быть ниже, чем для российских потребителей. То есть общий тренд – это постепенное повышение цен на энергоносители внутри России и постепенное приближение к мировым ценам на энергоресурсы. Тое, што Расія ідзе на нізкія цэны на газ, паводле палітолага Кірыла Коктыша, абумоўлена тым, што эканоміка Беларусі ў катастрафічным стане. І Расія не жадае дэстабілізацыі на сваіх межах, бо гэта будзе азначаць каляпс праекту «Мытны саюз». Са свайго боку афіцыйны Менск пайшоў на саступкі. Усё ўжо прагандлявана. Сказаць, што там нейкі прыбыткі ў крызісная эканоміка Расіі зможа атрымаць, гэта мне здаецца супярэчыць супраць істыны. Кажа Кірыла Коктыш. З вамі Радыё Свабода. Экс-пракурор Менскай вобласці Міхаіл Снягіра, суджаны на 7 гадоў за карупцыю, сядзіць у шклове і пакуль не рабіў спробаў аспрэчыць прысуд. Былога дырэктара «Пінскдрэву» Ларана Арыніча шукаюць, каб прыцягнуць да адказнасці за выбух на прадпрыемстве. Гэтыя і іншыя навіны пачуў наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч на прэсавай канферэнцыі ў Генпракуратуры. Яе тэмай было змаганне з хабарніцтвам. 2151 коррупционное злочинство было выкрыто за 9 месяцев 2011 года, что на 130 выпадков менее в сравнении с таким же периодом 2010 года. Керовник управы борьбы с коррупцией и организованной злочинностью Генпрокуратуры Игорь Грейба личить, что чем менее, тем лепш. Мавляв, менее стали выкрывать, бо коррупция снизилась у вынику борьбы. Меж тем у экономицы, гандли, будовництве, ахове здоровья, адукации по-ранейшему уровень коррупции вышейший, чем у інших галинах. Менавіта тут простыя людзі найчасцей сутыкаюцца з чыноўнікамі. Сярэдні памер хабару 200-300 даляраў. Прадстаўнікі сілавых і праваахоўных ведамстваў таксама нярэдка бяруць хабар. Ігар Грэйба. Если говорить о должностных лицах правоохранительных органов, то это не привлечение к уголовной ответственности за досрочный возврат водительского удостоверения. Если говорить о должностных лицах контролирующих там других государственных органов, то взятки получают они за невзимание налогов в полном объеме, за проведение проверки организации в целях обеспечения прекращения их хозяйственной деятельности, за освобождение от привлечения к административной ответственности. Начальник отдела нагляду за оперативной вышуковой деятельностью Дмитрий Костюгевич поведомил про былого прокурора Минской области Михаила Снегира, осужденного летость за коррупцию на 7 годов зневолення. Михаил Снегир отбывает покарание у Шкловской колонии. Спробовал спрячить присуд, и он не робил. Найбольш гучные коррупционные справы, которые теперь расследуют следующие прокуратуры, это справы отказных супрацовников Министерства архитектуры и будовництва и Министерства энергетики. Журналисты запытали про ранейшие гучные справы. Заканчивается расследование справы супраць керівнікова об'єднання «Пінськдрэў», где год тому здарился выбух с человечими ахвярами. По воде Геннадия Борисова со следующей управы Генпрокуратуры с материалами справы уже знакомятся три обвинувачные, але сирот их нема былого гендиректора Ларана Арынича, якому так само выставили обвинувачение, але знайсти его не могут. 23 августа в отношении его объявлен розыск, и 22 сентября вынесено постановление о применении в отношении его меры пресечения в виде содержания под стражей. По уголовному делу 22 человека признаны потерпевших, 14 погибших, 8 травмированных. Нагадаю, справу супраць былого гендиректора Пінськдрэва завели еще у лютым по выниках проверки Совету безпеки, якая знайшла, что виноваты у выбуху керовники объединения. Поводле звестки Генпрокуратуры, Ларан Арынич улетку знаходился в Польше. Одразу его не арештовывали, нібыта с причины узросту. Ларану Арынічу 75 годов. Передавал Олег Грузделович. А 10 увечары выніки дня полные. Анализ подеи экспертные. Гость шчыры. От понеделка до пятницы. Кожный вечер о 10. Про конец эпохи Каддафи и про супольный белорусско-либийский контекст сегодня увечеры будет говорить гость нашей программы выники дня, специалист по краинах усходу Сергей Богдан. С вами Радио Свобода. Многих вязковых школьников до поздней осени можно частей сустрэць у полі, чым за подручниками. Неглядячы на то, что закон забараняе прымусовую працу малолетних дзяцей, гэтую забарону у Беларусі паўсюль ігнаруюць. Дзяцей целыми класами здымаюць заняткаў и накіроўваюць на уборку бульбы, буракоў, морквы, капусты. Про конкретные факты паведамляюць рэгіянальныя корэспандэнты Свободы. З Віцебску перадае Браніслава Станкевіч. Вось что кажет шматдетная мать, чьи дети так само працевали на колгасных палетках. Отправляют старшие классы. Наш колхоз, родина. Кукурузу сейчас собирали, там картошку собирали. У меня в 7-м и 9-м ходили. Так как все. Собирали кукурузу, картошку. Так всю жизнь было. Мы тоже работали. По словам мати, у администрации у колгаса и школы, как правило, узаемный интерес до працы детей на поле. Ученики помогают колхозу убирать урожай, а колхоз в школе поставил овощи, там, морковку, свеклу, капусту, там, картошку по сниженным ценам. Поэтому обеды получаются школьные дешевле. Практика притягнения школьников до уборочных прац існуе найперш там, где вырошчваюць гародніну. У вёсцы Вудзь Добрыцкага району школьников выправляли на пераборку бульбы. Был наставник мясцовой школы, громадский активист Адам Варанец. Кажа, что детям и наставникам доводится после сельскохозяйственной работы догонять школьную программу. Конечно, отстают. Одну из программ доводится нагонять уже там. Вместо одного параграфа, два параграфа. Якость же научания понижается. Это был репортаж про ситуацию на Гомельщине, ну а зараз репортаж з Вітебщини. Процитую радки самвыдатовской газеты «Крывенка». Наступила календарная осень, и разом с 1 вересня пришла праца школьников у колгасах. Ее редактор, наставник Пятигорской средней школы Георгий Станкевич, оповедает, что школьники сёлета 2 тыдні отпрацевали на уборце морквы и на рыхтовце листья паречек. Одно сельгазпредприемство у Бешанковецким районе вырабляя горбату с розными домешками. Мы на ней працевали, на бульбе, на льне працевали. Але на этой праце, звычайно, нема никого, кто пулит шоу, объем продукции на рыхтовце. арештований. Ми збирали листи з цими парочками і в мішках їх кидали на узбочені дороги. Хто їх забирав, ми навіть не відомо. А по ідеї школьникам повинні були платити. Організована праця так само не найліпшим чином. Тому господар Станкевич лічиться малопродукційний. Школа така система, куди позвонив один раз і сказав на дві неділі шагом марш, і вони пішли. Сьогодні на допомогу селянам посилають так само віцебських наставників. У школах Першомайського району рознарядка, каже делегована господарня. Їздять від кожної школи перебирати гнилую картошку. Кожен день 5 чоловік. Учителя замість уроків їдуть в колхоз. На Городинщині педагоги лічать, що удзел вучняў у сельгасработах примусовы і парушае правы дзяцей. Передае Міхал Карневіч. У одной со школ Берастовицкого района наставница розповідає, що сільськогосподарчі праці у їх штогод обов'язкові. Наставники, по її словах, нервуються, бо дітей зривають з уроків на 2 тижні, а потім треба наганяти пропущений матеріал. Діти так само не задоволені, бо їм за гэта не платять. Щоб платили, говорять, то лучше було б їм, то було б їм как-то в удовольствие это ездить, а так бесплатно, то не особо они хотят. Подарення каже, що зазвичай наставники не ведають, скільки за дитячу працю перелічують на школьних рахунках. До всього, наставники ще особно працюють на сільгасработах, і ніхто відмовитися від цього не може. Навіть не повстає питання, бо потім можуть бути проблеми. Один з батьків виказує обурення дитячої примусової праці. Аргументує тим, що на свій город часом шкодує покликати працювати дітей, бо вони перегружені у школі, а ще й часто хворіють. По сутності, всі гроші якби на школу не заробляють. Ну, тут виникає питання, так що з цією економікою знакомитою, якої не хапає грошей на утримання школ. І мало того, ще й з батьків беруть гроші на ремонт школи. Платите, коли ласка, по 10, там, типа 20 тисяч. Наставник зв'язкової школи у Мостовському районі каже, що ні в одного году на педсовєті не почув, каб нехто в відкритую виступив супрот примусової праці дітей. Хоча поміж собою педагоги гэта часто обмірковують. Ні, ну я думаю, що гэта, звісно, ну, скажімо, порушає права дітей, тому що його ніхто не питає. Хоче їсти чи не хоче. Вигнали всі, значить, пішли. Звісно, це примусова праця, яка порушає їх права дітей. Нагадаю, што паводле беларускага законодаўства заключэнне працоўнай дамовы дазваляецца з асобамі, якія дасягнулі 14 гадоў. Але ў гэтым выпадку абавязкова павінна быць пісьмовая згода з аднаго з бацькоў, а праца павінна быць лёгкай. За савецкім часам пра гэта мала хто рашаўся гаварыць адкрыта, бо пераможцаў не судзяць, бо як можна гаварыць нешта кепскае пра партызан у рэспубліцы партызанцы. Але сёння, калі сведкам тых падзей даўно за 80, яны ўсё часцей хочуць выказаць набалелае, як у вёсках Навасёлкі і Сакалоўка, куды мы выпраўляемся ў чарговае падарожжа. Подорожая Дмитра Бартосика по партизанских мястинах у вечеровом эфире «Свободы». С вами Радио «Свобода» основная тема дня. Каддафи нападкал лёс Милошевича и Хусейна. Так прокомментовал новину из Либии экс-кандидат на президента Беларуси Дмитрий Вус. Основная и додатковая сессия белорусской валютно-фондовой биржи объединялись. Официальный курс доляра США сегодня зафиксировался на отзнаце 8680 рублей. Девальвация рубля склала 52%. Былый генеральный директор Пинск Древу Лоран Арынич находится у вышуку. Справа на конт выбуху на фабрице подошла до завершения. Кандидатура политвязня Дмитра Бондаренки прошла у финал отбору номинантов на премию имя Андрея Сахарова за свободу думки. Бондаренко находится у медчастцы Могилевской колонии.